częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany na stanowiskach ambasadorów muszą nastąpić i będą dokonane, mówi o tym wiceprzewodniczący Polski 2050, pytany o ewentualne blokowanie tego ruchu przez prezydenta. Nie ma zgody prezydenta Białej Podlaskiej na zablokowanie trzech skrzyżowań na obwodnicy miasta przez rolników. Ktoś prawdopodobnie z wiatrówki ostrzelał autobusy miejskie w centrum Warszawy. Teraz szuka go policja. Byłoby fatalnie dla polskiego interesu narodowego, gdyby prezydent Andrzej Duda blokował zmiany na stanowiskach ambasadorów, tak mówi wiceprzewodniczący Polski 2050 poseł Michał Kobosko. W wywiadzie dla Polskiego Radia udzielonym podczas wizyty w Waszyngtonie podkreślał, że zmiany na stanowiskach ambasadorów muszą nastąpić i będą dokonane. Michał Kobosko powiedział, że jego ugrupowanie jest zaniepokojone tym, co dzieje się w sprawie ambasadorów. Muszą nastąpić zmiany i te zmiany nastąpią. Byłoby fatalnie dla naszego interesu narodowego, gdyby pan prezydent hamował zmiany. Kobosko dodał, że obecna sytuacja międzynarodowa wymaga zmian w placówkach dyplomatycznych. To jest sytuacja zagrożenia wojennego. Nasza dyplomacja musi być profesjonalna, musi być aktywna, musi być jasność, że jeżeli jakaś decyzja zapada w Warszawie przez władze centralne, to ta decyzja jest następnie przekazywana szczególnie do naszych stolic sojuszniczych. Wiceprzewodniczący Polski 2050 dodał, że nie wie, jaki będzie los ambasadora w Waszyngtonie Marka Magierowskiego, ale prezydent powinien uszanować decyzję rządu w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie ma zgody prezydenta Białej Podlaskiej na protest rolników na obwodnicy Krajowej Dwójki w mieście. Wniosek o zgodę złożyły organizacje rolnicze. Rolnicy chcieli blokować drogę na skrzyżowaniach w trzech miejscach. Prezydent Michał Litwiniuk zwracał uwagę, że oznaczałoby to całkowity paraliż miasta i regionu. Codziennie na każdym z tych skrzyżowań przejeżdża od 10 do 20 tysięcy samochodów. Stoi kolejka tirów do granicy. Dzięki bardzo dobrej pracy służb ta kolejka tirów nie jest ustawiona właśnie na długości drogi krajowej w przebiegu obwodnicy naszego miasta, ale jest po obu stronach naszego miasta. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że udałoby się zorganizować korytarz życia, gdy już w tej chwili część drogi jest zajęta przez tiry? Wydany zakaz zorganizowania protestu rolnicy mogą zaskarżyć w sądzie. Protest planowali na 7 dni od 20 do 26 marca. Przypomnijmy, w środę rolnicy planują największą akcję protestacyjną w tym roku. Sparaliżowane mają zostać drogi w całym kraju, a także drogi wylotowe z większych miast. Blokady zapowiadane są także w Lubelskiem. Policja szuka sprawców bądź sprawcy ostrzelania kilku autobusów miejskich w centrum Warszawy. Strzelano prawdopodobnie z wiatrówki, powiedział nam Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej. Policjanci na miejscu potwierdzili 5 autobusów, które posiadały takie uszkodzenia karoserii, uszkodzenia w postaci pęknięć szyb. Policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności, w tym także oględziny. Nad nim praca policjantyczna skończyła, policjanci pracują jeszcze aktualnie cały czas. Te czynności są kierunkowane na ustalenie, zatrzymanie sprawców. Nikt nie został poszkodowany. Berlińska scena techno znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do niemieckiej listy dodano 6 nowych pozycji, ale właśnie ta jest najbardziej komentowana. O silnym związku techno z Berlinem opowie nasz korespondent Adam Górczewski. Muzyka techno stała się częścią wizerunku stolicy Niemiec. Jest traktowana jak ścieżka dźwiękowa do upadku muru berlińskiego, jednego z najbardziej znaczących wydarzeń na świecie pod koniec ubiegłego wieku. Od lat 90. nadal się jednak rozwija i wspiera artystów z pozornego marginesu, argumentują pomysłodawcy wpisania berlińskiej sceny techno na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Jest na niej już m.in. hip-hop z Heidelbergu i ponad 100 bardziej klasycznych wydarzeń, zjawisk i tradycji z Niemiec. Tegorocznymi nowościami z tego kraju są przebierańcy bożonarodzeniowi z Bawarii, saksoński alpinizm, a także dwukrotnie winiarstwo z jabłek, gruszek i pigw w regionie Mozeli oraz z nad rzeki Schwalm. Jest też drugi muzyczny punkt na liście, podkreślający różnorodność kultury Niemiec. W mieście Finsterwalde w Brandenburgii od końca XIX wieku śpiewana jest ta sama pieśń, a jej wykonaniu towarzyszy obecnie konkurs piosenki, na który zjeżdżają śpiewacy z całego kraju. Berlińska scena techno jest jednak w tym gronie najbardziej eksportową pozycją. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Withers, Just the Two of Us. Pierwsze skrzypce, a raczej pierwszy saksofon w tym utworze odegrał Grover Washington Jr. Człowiek, który jest uznawany za ojca smooth jazzu i absolutnie nie ma co się dziwić, zważywszy na ten piękny saksofon, który wprowadził nas w taki romantyczny klimat, idealny do powolnego tańca. Bardzo doceniam muzyków, którzy są kunsztowni w swojej twórczości i w swoim gatunku muzycznym, ale dochodzą do wniosku, że nagram sobie przebój, bo mogę, bo potrafię, bo jestem na tyle dobry, że mogę stworzyć utwór, który będzie zapamiętany przez rzesze fanów. I tak jest na przykład z Honor of the Lonely Heart, Yes, ale również z tym utworem. I to za sprawą właśnie Grovera Washingtona Juniora. Teraz przejdziemy do bardziej tanecznych klimatów. Bardziej tanecznych klimatów i zrobimy troszeczkę na odwrót. Będzie teraz zespół, który jest znany ze swoich szlagierów, ale w swojej dyskografii też mieli kilka perełek. Najpierw zaczniemy od szlagieru. New York. Bee Gees i Staying Alive. Chyba najbardziej kultowy utwór do tańczenia na prywatki, imprezy, potańcówki. Można to nazywać jak kto woli. Ale Bee Gees nagrywali również utwory, które nie są tak znane, taneczne, są nawet bardziej wyrafinowane, ale ja od Bee Geesów akurat ekspertem nie jestem. Ale mamy w naszym domu radiowym, że tak powiem, człowieka, który jest absolutnym ekspertem od Bee Geesów. Jest to Robert Grzędowski z redakcji sportowej, który teraz opowie słów kilka na temat następnego utworu Bee Geesów. Bee Gees, czyli królowie disco. Bee Gees, czyli falsety w Stayin' Alive. I w sumie tyle. Taki jest stereotyp i ja też wiele, wiele lat żyłem z tym stereotypowym obrazem w świadomości. Ale to stereotyp krzywdzący, tak myślę. Ja przez przypadek, ale usłyszałem kiedyś utwór braci Gibb, który brzmiał inaczej, więc zacząłem drążyć. I okazało się, że grali, ba, tworzyli od lat 50. do 2000. i zmieniali się w tym czasie muzycznie i pasowali w zasadzie do każdej z epok. Po sukcesie Gorączki Sobotniej Nocy mam wrażenie, że wsadzono Bee Gees do szuflady z hasłem disco, a szkoda, bo nawet w latach 80. potrafili z wyczuciem oddać ich synthpopowy charakter. Mówię naprawdę poważnie. Ale najlepsi, moim zdaniem, najlepsi Barry, Robin i Morris byli w połowie lat 70. jeszcze przed płytą Saturday Night Fever. W 1975 nagrali Main Course, taki funkowy album z perełkami, no chociażby Nights on Broadway, Jive Talking czy Wind of Change. Wind of Change, ten tytuł zapewne bardziej kojarzy się Państwu z balladą Skorpionsów, ale mam nadzieję, że tylko do dziś, że tylko do teraz. Bee Gees i Wind of Change, bardzo proszę. mną. Make it this time, baby. I'd rather be with you. Yeah. I really love it. I'm coming at you with both hands. Tied behind my back, man. Powolny taniec i tematy miłosne idą w parze. Bootsy Rubber Band, I'd Rather Be With You. Utwór, który zyskuje popularność i został odkopany jakiś czas temu, no już parę ładnych lat temu, za sprawą sampla. Kawałek tego konkretnego utworu został wycięty, by stworzyć jeden z największych hitów. Childish Gambino. Childish Gambino i Redbone. Because of Internet i Awaken My Love. Dwa albumy. Z Awaken My Love pochodzi utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał. To są płyty, które już są absolutnie kultowe. I to też jest bardzo ciekawe, że Donald Glover, czyli człowiek, który stoi za projektem Childish Gambino, jest człowiekiem renesansu. Napisał scenariusze do Rockefeller Plaza i do Simpsonów. Też warto wspomnieć o tym, że był pierwowzorem Milesa Moralesa, czyli bohatera w nowym, animowanym Batmanie. No do tego jeszcze oczywiście dostał Złotego Globa za swoje role w Atlancie, kilka nagród Grammy, także czego ten człowiek nie osiągnął? No, przede wszystkim nagrywał świetną muzykę i myślę, że będziemy w Departamencie Rytmu jeszcze do Childish Gambino wracać. I tu ostatnia ciekawostka. Jest to pseudonim wygenerowany przez jeden z generatorów w internecie. Więc też bardzo poważnie do tego nie podchodził. Czas płynie. Toro i Mła. Teraz w trójce. Say That i So Many Details z albumu Anything in Return, który ostatnio obchodził swoje 10 urodziny i z tej okazji został wydana kompilacja z instrumentalami z tej płyty. Świetne medium towarzyszące. Polecam. Ale teraz wrócimy do panów od sportu. Ponieważ był Robert, który opowiadał o Bee Geesach, był Darek, który opowiadał o, można powiedzieć, muzyce dawnej jazzowej. I Krzysiek, kiedy usłyszał, że pytam panów od sportu, co ciekawego słuchają, co uważają za taneczne, to też bardzo się wyrywał i chciał opowiadać. Sorry, bo to jest trudno związana historia. Siadaj. Dobra. Wychowałem się na warszawskim Rudnie, w wielkim blokowisku, wśród kilkudziesięciu, no przynajmniej kilkunastu chłopa. Byliśmy kumplami, którzy przede wszystkim grali w piłkę. Trochę rozrabialiśmy, ale też słuchaliśmy muzyki. To wychowanie budziło tolerancję, bo każdy z nas miał inne poglądy na życie i niektórzy też słuchali innej muzyki. Na przykład mój kumpel Lufa, który dziś zajmuje się klimatyzacjami, deratyzacją i dezynsekcją, uczył mnie słuchać hip-hopu, a ja słuchałem grunge'u, kochałem Pearl Jam przede wszystkim, a inny z moich kumpli Macet, z którym się przyjaźnię do dziś i który jest dziś wysoko postawionym urzędnikiem Głównego Urzędu Statystycznego, kochał house. I on we mnie rozpalił miłość do niejakiego Armanda Van Heldena i z taką dużą ciekawością, ale też zainteresowaniem i radością zorientowałem się, że Armand Van Helden wraca na parkiety warszawskich klubów. Byłem ostatnio kilka razy ze znajomymi w takim klubie pod gigantami warszawskim i tam z DJ-ami rozmawiałem o Armandzie Van Heldenie. I właśnie taką piosenkę, jego utwór chciałem zaproponować. I Want Your Soul. Naprawdę fajny kawałek.